بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعد يكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكوزي تليك سؤال السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أولي يوتي نيوسيا نفسيانغو pia na kuziusia nafsi zenu kuna kujambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kumuogopa, bali vile vile kushikamana na hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ina saha yangu ya mwanzo kuna nyinyi katika hili la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuanza kabisa, nitapenda nianze na maneno ya ujumla, kisha nitafuatia na maneno ya kunyambua. Rawa al-Imamu Muslim fi muqaddimati sahihihi an Abdullah ibn Amr ibn al-As annahu qala, katika utangulizi wa kitabu cha Sahih Muslim amepokea riwaya Imam Muslim ya Abdullah ibn Amr ibn al-As, sahaba huyu amesema maneno yafuatayo. Anasema, inna fil bahri shayatin, hakika katika bahari kuna mashetani, masjunatan, mashayatini ambayo yamefungwa, au thakaha Suleiman radhiyallahu anhu, au Suleiman alayhi salam ameyadhibiti mashayatini hayo na kuyafunga mashayatini hayo Nabiyullah Suleiman. Yushiku an takhruja, panachelewa kwamba haya mashaitani yanaweza yakatoka. Fataqra'u 'ala an-nas Qur'anan, kisha hayo mashayatini yakaanza kuwasomea watu Qur'ani. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala akayatafsiri haya maneno kwamba panachelewa kutoka mashaitan ambao watawasomea watu Qur'an. Maana yake ni kwamba watakuwa wanawasomea watu shay'an laysa biQur'anin, watu hao watakuwa wanawasomea watu jambo lisilokuwa Qur'an. Wataqulu innahu Qur'an, halafu hayo mashaitani yanasema hiyo ndio Qur'ani. Litaghurra bihi awamun nas, kwa lengo la kuwahadaa watu wa kawaida. Fala yaghtarun, na wao vile vile hawatuhadaika. Athari ya kwanza, athari ya kwanza kwamba mashaitani wako baharini wamefungwa kwa minyororo kabisa na Suleimani alayhi salam, panachelewa haya mashayatini yakatoka. Kisha takapotoka huko barabarani, huko nchi kavu, yakaanza kuwasomea watu Qur'ani na hali ya kuwa sio Qur'ani. Ichukue riwaya hii iweke pembeni. Pia vile vile riwaya ya Hudhaifa radhiyallahu anhu, khabirul fitan, sahaba ambaye anajua mambo ya fitna mengi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ni masahaba wengi walikuwa wakimuulizia mtume mambo ya khairi, mambo mazuri mazuri. Lakini huyu Hudhaifa yeye akawa anamuulizia mtume sallallahu alaihi wasallam kunako mambo ya shari, ili aweze kujiepusha nayo. Hudhaifa radhiyallahu anhu, riwaya aliyopokea ni Imam al-Qurtubi Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Waddah rahimahullahu ta'ala, kwamba Hudhaifa siku moja annahu akhadha hajarain fawada'a ahadahuma 'ala al-akhar, aliyachukua mawe mawili Hudhaifa, jiwe na hili jiwe, kisha akachukua moja akaliweka juu ya lingine. Faqala li ashabi, akawaambia jamaa zake watu wake, hal tarawna ma baina hadhain alhajarain min an-nur, hivi mnaona hapa katikati ya haya mawe mawili kuna mwangaza wote hivi mnaoona hapa? Mfahamika jamani maneno yangu, maneno ya Hudhaifa kwamba mawe mawili yameshikamana, halafu yeye anauliza, mnaona huko mlipo, mnaona kati ya haya mawe mawili hapa katikati kuna mwangaza mnaoona wote? Qalu ya Aba Abdillah, wakasema ya Aba Abdillah, ma nara min an-nur illa qalila, hatuoni katika mwangaza isipokuwa kidogo sana, kidogo sana, yani hatuoni chochote isipokuwa kitu kidogo sana. Faqala radiyallahu anhu, akasema Allah amridhie, latadhharanna albid'a, hakika mambo ya kuzuazua yatadhihiri sana, yatadhihirika mno, yatakuwa mengi. Hatta la yura min alhaqi illa qadra ma tarawna au ma baina hadhain alhajarain, mpaka itafikia kwamba haitojulikana haki, haitoonekana haki isipokuwa kiwango cha hicho mnachokiona kimwangaza katikati ya haya mawe mawili. Kisha kamalizia akasema, wallahi latafshuwanna albid'a, namwapia Allah, wallahi mambo ya uzushi yataenea kweli kweli kwa watu. Hatta idha turikat minha shay'un, mpaka itakapofikia watu watakapokuwa wameacha yale mambo ya bid'a, wameacha mambo ya bid'a ya uzushi, qalu, watu wengine watasema, turikati sunna, mambo ya sunna yameachwa sasa, jinsi ilivyokithiri bid'a na mambo ya uzushi, mpaka itafikia sasa wewe unajiepusha na mambo ya bid'a. Baadhi ya watu wanakuambia, ah, una jamaa anaacha sunna huyu, anaacha mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hivi ana akili kweli huyu? Hali itafikia hiyo. Jumlisha ile riwaya ya kwanza na riwaya hii ya pili. Kisha baada ya hapo, nipende kusema ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ma tarakana, hajatuacha sisi mtume alaihi salatu wasalam fi ayi amrin, katika jambo lolote, illa dallana alaihi, isipokuwa ametujulisha mambo yote. Au mtume akatufundisha yote, mambo ya kiibada katufundisha, mambo ya muamalati, manake maingiliano, mume mke, wewe na jirani, wewe na mfanyabiashara mwingine, wewe na asiyekuwa Muislamu, maingiliano haya yote haya mtume alayhi salatu wasalam kayafundisha. Pia mtume alayhi salatu wasalam katuelekeza masaili ya mu'taqad, mambo ya kiitikadi yote katubainishia, itikadi zote sahihi mtume alayhi salatu wasalam katubainishia. Hakuna jambo la itikadi ambalo mtume hajalielekeza, yote kaibainisha yote. Hata swali la kuulizwa yuko wapi Allah, pia mtume naye alayhi salatu wasalam kabainisha itikadi kwamba Allah yuko wapi. Yote haya alayhi salatu wasalam kabainisha. Ama kwa jambo la ibadat, ameelezea mambo ya ibada kwa sampuli zake zote, mpaka hata akili yako pia haiwezi kufika huko, lakini mtume kaelekeza, kaelekeza mpaka ibada ya wewe kufanya tendo na mke wako. Ndio wale masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa kimfuata Aisha kumuulizia mambo ya chumbani ya mtume sallallahu alaihi wasallam na wake zake. Yote hii ni kuonesha ya kwamba hajaacha dini jambo lolote la ibada. Bali sio hivyo, mambo yanayomhusu mtu mmoja mmoja katika mambo ya kiibada pia yote kayabainisha alayhi salatu wasalam. Ya faradhi kayaweka wazi, ya sunna kayaweka wazi, ya nadhiri kayaweka wazi, yote. Kwa hiyo hakuna mwanadamu atakayekuja na ibada mpya isipokuwa ile ibada ikirejeshwa kwenye mafundisho ya mtume itabainika kwamba hii sio, hii hapa sio. Sasa miongoni mwa ibadati ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam azibainisha ni ibada ya siyam, bali hata Allah ndio wa kwanza kufaradhisha jambo la ibada ya siyam katika umma huu, kama waliofaradhishiwa waliokuwa kabla yake, kusudio ili watu waweze kumwogopa Allah tabarak wa taala. Amewafaradhishia kutiba, mmefaradhishiwa makini jambo la lazima ndani ya ibada ya siyam, pakawa kuna siyam za faradhi na kuna siyam za sunna. Hiyo siyam ya faradhi ni siyam ya mwezi Ramadhani, wa hiya allati insalafat, na ndio hii ambayo imeisha. Ndani ya ibada hii ya siyam Ramadhan akafundisha mtume sallallahu alaihi wasallam mambo mengi ndani yake yanayofungamana na unapokuwa upo mjini kwako, unapokuwa safarini, unapokuwa umeenda mji mwingine. Yote haya mtume amebainisha alayhi salatu wasalam, na akayabainisha miongoni mwa mambo ya fadhila yanayopatikana katika mwezi wa Ramadhani, yote yakawekwa wazi. Diquhu wa jilluhu, madogo yake na mengi yake, yote yamewekwa wazi. Pia yakabainishwa mambo ya Lailatul Qadri, kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani, masala ya itikafu msikitini, wa ila ghairi dhalik. Hizi ni kuonesha kwamba mwezi huu una fadhila na yatakikana kwa Muislamu kuzigombania hizi fadhila. Na katika kubwa pia ambayo yamefanyika na yameelekezwa katika mwezi wa Ramadhani ni masala ya qiyamul layl, visimamo vya usiku pakawa na tarawih rakaa nane na witri tatu, jumla 11 ambazo kadumu nazo mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka ilipofikia kwamba alipochelea kwamba itakuja kufa, watu watakuja kuona ya kwamba hii ibada ni ya faradhi, akasimama. Wakaja wakaihuisha masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, wakina Umar na wengineo katika masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Sasa sisi kama Waislamu ambao, na sisi kama wanafunzi ambao, Ramadhani imemalizika na fadhaili zimepita humo ndani nyingi sana, mambo ya fadhila mengi yamepita humo ndani. Katika mambo ya kwanza kabisa sisi tunataka tuyatazame katika hiyo Ramadhani iliyopita ni kutizama umri wetu, kutizama umri wetu ya kwamba unasogea, waenda huu, usidhani unarudi tena nyuma, umri wako unakwenda mbele. Mwezi wa Ramadhani umeonekana kama vile ni siku moja. Hata mmoja katika sisi hapa haamini ya kwamba Ramadhani imeisha kutokana na ufupi wa siku zilivyo. Kama darsa, basi ni kunako umri. Kama ni faida, kama ni somo, basi ni kunako umri wangu na wako, ya kwamba naqtaribu ila lilmauti kuruba, tunakurubia kwenye kufa sisi, tunakuelekea, tuelekea kwenda kufa. Mwezi mmoja unaonekana kama vile siku moja, na haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kama itafikia kipindi mwaka utaonekana kama mwezi, mwezi utaonekana kama wiki, wiki itaonekana kama vile siku moja. Ndio haya ambayo tunayaona sasa. Sasa kama darasa hili la umri kwamba unasogea waenda mbele, kwamba wewe sasa hivi wasogea mbele, darasa hili haliji ya kuzindua akili yako, basi pia darasa la pili kwamba fadhila za mwezi Ramadhani zimeondoka, ambazo Allah tabaraka wa taala kwenye hadithi al-Qudusi aliposema wasawmu li wa ana ajzi bi, funga ni ya kwangu mimi nami ndiye ambaye nitakayotolea malipo. Allah tabaraka wa taala anasema hivi katika hadithi al-Qudusi, kwa maana ya kwamba tendo lako moja la kalimatun tayyiba, neno zuri, nasaha, kumwelekeza mwenzako, kumlisha mwenzako tende, maji, kumsaidia kitu fulani, kile kitendo kile kimoja mbele ya Allah kimekuwa ni adhaaf, ni zaidi ya ujira. Kwa hiyo zile fadhila zimeisha, zile fadhila zile za ziada zimeisha. Sasa tumeingia kwenye kipindi ambacho fadhila zake sio adhaaf kama za mwezi Ramadhani. Kwa hiyo kama somo pia la kuzingatia katika Ramadhani ni kwamba mwezi wa Ramadhani umekwenda na mafadhila mengi ya kutosha kabisa. Tumeingia katika miezi ambayo fadhila zake ni chache. Hilo pia ikiwa haujaliona, basi la mwisho ni hili hapa. Yaliyokuwa yanatendeka katika mwezi wa Ramadhani, miezi iliyobakia hayajaisha. Ilikuwa yanatendeka katika mwezi wa Ramadhani, katika miezi hii iliyobakia pia bado hayajaisha. Kuna qiyamu layl, kuna siyam za sunan, kuna maneno mazuri, kuna sadaqat, vyote hivi vipo, witri zipo, hizi funga za sunna kama huu mwezi tulionao, mwezi wa Shawwal ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema man sama ramadana thumma atba'ahu sita min Shawwal kana kasiyami dahr, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani kisha akafuatilizia na sita za mwezi wa Shawwal, malipo yake yanakuwa kana kwamba kafunga mwaka mzima. Kasiyami dahal, wana dahal ya mwaka mzima, bado kuna masiku meupe ambayo inakuwa katika kila mwezi. Kwa maana ya kwamba matendo yaliyotendeka katika mwezi wa Ramadhani katika miezi mingine pia yapo. Kama darasa la mwezi wa Ramadhani ni matendo wewe haujanufaika nayo, au zile fadhila za yale matendo mema haujanufaika nayo, basi pia tambua ya kwamba zile fadhila zile hazijaisha katika miezi mingine, na nafasi unao na wakati unao. Sasa nimalizie au nianze kuelezea haya yote ninayozungumza kwa mchanganuo huu na ujumla huu. Sisi hapa kila siku tunapofanya ibada zetu za salawati, takriban zaidi ya mara 20 katika ibada zetu za kila siku, kuna maneno ambayo huwa tunayasema, lakini wama yaqiluha illa alalimun, hawayafahamu isipokuwa watambuzi fulani ambao wanakusudia kutambua, wao ndio wanafahamu. Zaidi ya mara 20 katika ibada zetu zote tano za swala hizi, kuna maneno huwa tunayasema lakini hatuyafahamu maana yake. Na hali ya kuwa sisi tunatakiwa tumuombe sana Allah hidayah, tunatakikana sana tumuombe Allah subhanahu uongofu, thabat, atuthibitishe kubakia katika usawa mpaka tutapokufa, Na haya maneno yanaashiria hivyo sisi tunayatamka kila siku zaidi ya mara 20. Jambo la uongofu, hata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada za usiku amelekeza kwamba nisimame usiku kuswali qiyamul layl, akisimama kisomo chake cha usiku dua yake ya ufunguzi iwe hivi: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. من حديث عائشة رضي الله عنها أنا سمهي دوا أليقوا في يوم بمثومة صلى الله عليه وسلم kila anapoinuka kuswali sala za usiku katika masiku mengine, katika masiku yote akinyanyuka usiku tu anasema Allahumma, ewe mola wangu, rabba jabrail wa mikail wa israfi, mola wa malaika hao watatu. Malaika hao watatu wamewakilishwa kuna kwa uhai wetu: Jibril, Mikail, Israfil. Hawa ni malaika ambao katika maisha yetu wana nafasi kubwa. Sasa Mtume namuomba, ewe Mola wangu, Mola hawa malaika wakubwa, faqira samawati wal ardh, muumbaji wa mbingu na ardhi, Mola huyo alim al ghaib wa shahada, unayajua mambo ya ghaibu, maana kiasijulikana yaliyofichikana unayajua, wa shahada, na mambo ambayo yako wazi yanayodhihirika unayajua yote, ihdini, niongoze mimi Muhammad, limekhtulifa fihi min alhaq bi inni, pale ambapo kuna ikhtilaf katika haki, kuna mchanganyiko fulani, niongoze kwa idhni ya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka tahdi man tasha, kika yako wewe Allah unamuongoza unayemtaka. Innaka tahdi man tasha ila siratil mustaqim, wewe unayemuongoza mtu katika njia iliyonyooka sawasawa. Hii ni dua naomba Mtume katika ibada za usiku kila anaposimama, iwe ni witri au ni qiyamul layl au ni akisimama usiku tu lazima isome hii dua: ihdini lima khulifa fihi min alhaq bi idhnik innaka tahdi man tasha ila siratil mustaqim. Kwa hiyo sisi katika ibada zetu za swala hizi zaidi ya mara 20 kuna maneno tunayasema, lakini wama yaqiluha illa alalimun, haya maneno tunasema ihdina as-sirata al-mustaqim, ewe mola wetu tuongoze katika njia iliyonyooka sawa sawa. Sirata alladhina an'amta alayhim, njia ya wale ambao wewe Allah umewaneemesha juu yao, ghairi al-maghdub, sio njia ya wale ambao uliowaghadhibikia, wala ad-dallin, wala ambao wamewapotea, wamepotea, sio njia yao. Tuongoze katika njia ya wale watu ambao wewe umewaneemesha. Haya maneno sisi tunayasema kila siku katika ibada zetu: ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim. Lakini haya maneno yana kima katika uzito wa maisha yetu kila siku. Ma huwa sirat, hiyo siratu nini? Kwamba ewe mola wetu tuongoze katika njia iliyonyooka, tuongoze katika njia iliyonyooka. Ukifungua katika sura tu Al-An'am, Allah tabaraka wa taala pia ameeleza hii aya, ameeleza kuna kwa sirat. Alimwambia mtume wake qul, alimwambia mtume wake wa anna hadha sirati mustaqiman, na kwamba hii ndio njia yangu iliyonyooka, fattabi'u, ifuateni. Kwa maana njia ya kufuatwa ni moja, kama njia mbili au tatu au nne. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, kisha Allah akasema wala tattabi'u subula, na wala msifuate vijinjia njia, njia. fatafarraqa bikum an sabili, vitakutoeni katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalikum waswaqum bihi la'allakum tattaqun. Huo ndio wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini? An'am, Allah anasema kwamba hii ndio njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Bali sio hivyo. Katika suratun Nisa Allah subhanahu wa ta'ala pia ameielezea siratul mustaqim. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita idhan wala hadayna wala hadaynahum siratan mustaqima. Kwamba lau hawa watu watafanya kila wanaloamrishwa, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi, lau kwamba watayafanya yale yote wanayowaidhiwa, wanayoambiwa, wakawa wanayafanya, Allah ndiye kusema matokeo yake. Sasa aya inayofuata nasema wala hadainahum siratan mustaqim, na kwa hakika tutawaongoza katika njia iliyonyooka. Kwamba yale mambo ya amri ya Allah subhanahu aliyotuelekeza na mtume wake alayhi salatu wasalam kayaelekeza, tukayafanya sisi, tutaongozwa katika njia iliyonyooka. Na mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni mengi miongoni mwa siyam za sunna kama hizi. Kwa maana sisi tukidumu na ibada hii ya siyam za sunna za farad, tukadumu na ibada za usiku qiyamul layl, tukadumu nazo, ukweli wa kudumu nazo, wala hadainahum siratan mustaqim, Allah atatuongoza katika njia iliyonyooka. Sadaqat tulizokuwa tunazitoa katika mwezi wa Ramadhani, kusaidiana, kukubali kubeba majukumu ya hii dini, ukakubali kwa mimi bwana ile siku ya Ramadhani, ukakubali kwa mimi bwana mimi nitakuwa nitajitolea mimi kuwa na uisha watu wale, au mimi nitakubali kwa jukumu la kubeba sahani la tende nimtembezee kila mmoja nimpe, umebeba jukumu hapo. Basi hayo majukumu unabeba ya kubeba sahani na tende hayo, ukakubali kuyahamisha kwenye majukumu ya dini, Allah anasema wala hadainahum siratan mustaqim, tutawaongoza katika njia ile hiyo. Pia Mtume sallallahu alaihi wasallam alitamani sana watu waongoke, na alitamani sana ammi yake aongoke. Allah akamwambia wa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ila siratil mustaqim. Wewe Muhammad haumuongozi unayempenda, lakini Allah ndiye anayemuongoza anayemtaka kwenda katika njia sawa sawa. Na auswaf nyingi sana zimekuja ndani ya Qur'ani, zikielezea hii njia iliyonyooka. Lakini bado kitendawili kitarudi pale pale. Hii njia iliyonyooka hii ndiyo njia gani ambayo mimi Muislamu nikidumu nayo nitaongozwa na Allah subhanahu. Hadithi Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, hadithi mashuhuri sana, kwamba siku moja mtume alayhi salatu wasalam alichora barabara chini, mstari mrefu kabisa, khatta lana rasulullah sallallahu alayhi wasallam khattan mustaqiman, alichora barabara ndefu chini ya ardhi kabisa mtume, khattan mustaqiman, yani mstari ulionyooka vizuri kabisa unaelekea mpaka kwake. Na wanachuoni wanasema kwamba hii ishara ya kuchora hivi, maana yake alipoanzia kuichora ile barabara ule mstari, maana yake ni janna, kwenye pepo, na kwenda mpaka kwake, kwa maana ya kwamba ili upite ufike kwenye pepo lazima upite kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha alipoichora hii barabara, mtume alayhi salatu wasalam akawaambia hadha sabilullah, hii ndiyo njia ya Allah. Kwa maana unaanza kwa mtume, wamuige mtume, waishi maisha ya mtume aliyoishi. Ukiishi ya maisha yake, utapita barabarani wewe mpaka peponi. Abdullah ibn Mas'ud akasema, thumma khatta khututan an yamini wa shimali. Kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akachora mistari mingine upande wa kulia na wa kushoto. Mistari mingi sana, pia upande wa kulia akachora mistari mingi sana. Upande wa kushoto pia akachora mistari mingi sana. Kisha akasema hivi alayhi salatu wasallam, fahadhihi subul, hizi njia, hakuna katika hizi njia illa shaytanun yad'u an-nas ilayhi, isipokuwa kuna shaytani katika kila mstari, kuna shaytani anawalingania watu wafuate ile njia. Kisha ndo akaisoma ile aya katika sura al-an'am inayotaja hapo nyuma, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Njia ziko nyingi za kulia na kushoto, na kila njia kuna shaytani anawalingania watu wazifuate hizi njia. Nimetamka maneno hapo nyuma ya Imam Muslim ya kwamba mashaytani baharini wamefungwa na Nabiiullah Sulaiman alayhi salam. Mashaytani wamefungwa baharini huko. Kisha akasemaje Abdullah ibn Amr ibn al-As, panachelewa, panahofiwa kwamba hii ni shaytani, hii yaweza toka, halafu ikitoka itaanza kuwasomea watu Qur'an, na hali ya kuwa sio Qur'an. Na haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hivi vijinjia njia, kuna shaytani anawalingania watu katika hizi njia. Na shaytani na Iblis ambaye ndio kiongozi mkubwa, jina la mwanzo, falamma tamarrada, alipopevuka katika uovu akawa ni shaytani. Hawa siku zote hili jeshi hili haliwavuti watu, haliwaiti watu katika janna. Jeshi hili la Iblis na jeshi hili la shaytan au majeshi haya yote hayawavuti watu na kuwaita watu kwenda katika pepo. Na ndio maana unafahamu hadithi ambayo ni sahihi ya Mtume alayhi salatu wasalam alipoizungumzia, alipokuwa anamzungumzia Iblis, kwamba kuna wakati Iblis huwa ananadi akiyaita mashayatini yote, akiuliza maswali kadhaa, nani leo hii ni mshitaji aniletee kadhia aliyoifanya? Atakuja mtu anasema mimi nimemlaghai Muislamu, nini afanya uzinifu. Iblis anasema hapana, siwezi kukushitaji wewe, kwa sababu huyo ulio umemchezea chezea mpaka amekwenda kufanya udhinifu, kesho kutwa anaenda katubia. Kwa hiyo usipata taji. Wa ila ghaibi dhat, na mengine mengi. Kwa hiyo mashayatin wanawalingania watu katika njia za pembeni. Pia nimesoma athari ya Hudhaifa. Nimesema ya kwamba Hudhaifa alichukua mawe mawili, kisha akauliza, je, hapa katikati mnaona kuna mwangaza wowote? Wakasema hatuoni mwangaza isipokuwa ni kidogo sana. Maana hili jiwe la juu na jiwe la chini ndiyo hii vumbi iliyotanda ya mashayatini wa kibinadamu wanaowalingania binadamu wenzao kwenda katika moto. Ndiyo maana haki leo hii yaonekana ni gharib jiddan, yani ni mpya, ngeni sana haki. Ndiyo maana ukifikisha haki kwa watu yaonekana umewapa kitu kipya kabisa ambacho wazazi wao hawajawahi kukifanya wala mashehe zao hawajawahi kukifanya. Kwa hiyo hili jiwe la juu hili alilochika Hudhaifa, hichi ni kivumbi cha mashayatini kimetanda katika hili jamii yetu. Yani wanadamu kaumu min jildatina yatakallamuna bi alsinatina ay bi lughati al-arab au bi lughati sawahiliya, ni watu wanaozungumza lugha yetu ima ya Kiswahili au ya Kiarabu. Sitaki kutoa mifano ya watu wa kuwakusudia fulani na fulani na fulani, lakini mimi naweza kuambia kwamba hili furugu la mawe, yani hili jiwe na hili jiwe, haya mavurugu yaliyotanda hapa, kwamba bid'a zitaenea mpaka itafikia nyinyi hamtoiona haki isipokuwa kama mnavyoona mwangaza unaopatikana katika haya mawe mawili. Hili ile vurugu hili ukitizama katika nchi yetu ya Tanzania utaiona duat, shuyukh, walinganizi, mashehe wanawalingania watu, wanazungumza kwa lugha fasaha. Qala Allah wa qala Rasul, anasema Allah, anasema mtume. Kwa hiyo mtume anatuonesha ya kwamba kuna njia nyingi sana, lakini hizo njia ndani yake kuna shetani pia. Hadithi nyingine ya Abdullah ibn Amr ibn As عليه الصلاة والسلام ونسيما وستفترق أمتي على 73 فرقة. أمة وانغو هو أمة الإجابة, هو أمة وانغو ميمي وتبسوكا بسوكا لنياتي مكون دي سبيلي نتاب نهاني متبيريو يمتومي وسيداني كوانبا هيا نيزنغومزا يولي أمباي أنا فواتا متبانينا سياكي لا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. هو ني وحي كفنوليو نا الله تبارك وتعالى امبايا الله سبحانه انا يجوا يا غيب يسيو جلكانا يليو فيجكانا يوتي. الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهاده, انا يجوا يا هابا يا بالي يا كولي. هو ني امبايا امنفنوليا هيا منينو متومي كوانبيا وصحابه يا كوانبا umma wangu mimi utapasuka pasuka makundi 73. Na kabla ya kuyanyambua hayo makundi 73, ukaje ukatazama kipi kimepelekea haya makundi kupasuka pasuka. Ni mashayatinu insi, ni mashetani wa kibinadamu ambao wanawaita watu katika kamba zao na njia zao. Kisha mtume akasema wa kullu hafina, na haya makundi yote motoni, ila wahida, isipokuwa kundi moja. Sasa hapa ndo naweza kukumbuka ya kwamba unaposema wewe ihdina siratal mustaqim, tuongoze katika njia iliyonyooka, alipochora mtume sallallahu alaihi wasallam barabara akasema anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, Allah aliposema kwamba hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, ifuateni, kwa sababu yenyewe ndiyo atakayeifuata hii njia itamuokoa na kuingia katika moto, maana ataingia katika janna. Na nimeonyesha kwamba barabara hii ilipoitoa mtume unaanzia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka katika janna. Na mnafahamu ya kwamba pia suratu نور سورة النور أو سورة الإسراء, الله سبحانه نسيما فليحذر الذين يخالفون عن أمره وشكوة هذار ولأنباء ونوزخالف أمر زمتومي وشكوة هذار ولأوت ونوزخالف أمر زمتومي وشكوة هذار سبمتومي نيو نشيا ينفكي نوي ميانزيا نشيا au kama kuchora kwangu nimekosea, kuanzia kwa mtume kwenda mpaka katika janna. Kwa maana ya kwamba ili ufike katika janna lazima umfuate mtume sallallahu alaihi wasallam. Hasa Qur'ani inasema falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri, wachukue tahadhari wale ambao wanakhalifu amri ya mtume, wasipatwe na nini? Antusibahum fitna, wasije wakapatwa na fitna. Fitna ni nini? Miongoni mwa fitna ni kufuata njia za haya mashayatinu al-insi. Kufuata njia za mashaitani wa kibinadamu, kwa sababu wao wanawalingania watu na kuwapeleka watu katika nar, katika moto. Au yusibahum adhabun alim, au watu hao wasije wakapatwa na adhabu yenye kuumiza. Allah anasema haya maneno kwamba tuchukue tahadhari, tusikhalifu amri ya mtume. Halafu huku mtume sasa anasema umma wake utapasuka makundi 73 yote motoni isipokuwa moja. Na Qur'an inatupa tahadhari kwamba tusikhalifu amri za mtume sasa nam tutapatwa na fitina. Tunaweza tukaingia katika haya makundi 72 tukawa sisi min ashabin nar. Na haya makundi 72 ni watu hawa, sio majini wala sio mashaitani wamepanda kichwani. A, ni mashaitani wamejiingiza kwa watu, wamejivalisha vazi la watu, wanawaambia watu qala Allahu qala Rasul. Angalieni mfano mmoja, mji wa Misri palipotokea mapigano yale, sio mapigano yale, maandamano ya watu kwenda ile sehemu ya kukaa kumtaka kumtoa rais wao. Sawa jamani, nafahamu kwa baadhi yenu, si ndio? Kuna maandamano aliyofanya watu wa Misri kwa lengo la kumtoa, alikuwa ni Mursi au alikuwa ni Hussein nani? Eh? Alikuwa rais gani yule aliyetolewa afu akaingia Mursi? Eh? Hussein Mubarak. Tayeb. Wakakaa ile sehemu. Aliyefuatilia katika wale waliofuatilia, katika lile jopo liti la watu waliosimama pale, ule mkusanyiko wa watu, kulikuwa kuna mashehe wakubwa sana pale. Muhammad Hassan alikuwepo pale na wengineo. Mliyasikia maneno ya baadhi ya mashehe waliosema pale? Mliyasikia baadhi ya maneno? Bali achilia mbali maneno hayo, hata nani huyu shehe wa vyuo, maana kuna shehe wa chuo wa vyuo vyuo, kuna maulama wa vyuo vyuo hapo, Al-Qardawi qarrahu Allah bilisani. Huyu wa kwanza acha Qardawi alisema hivi, yani kwa hii jam'un ghafir, kwa huu wingi wa watu uliotanda hapa leo hii, ninamuona Allah anateremka. Huyu hapo Allah anateremka, na ni maneno mahfudha kwa sauti yake, yamehifadhiwa na yamerekodiwa. Asema yeye anamuona Allah anafanyaje, anateremka. Nyinyi mnaitakidi kwamba Allah anaonekana duniani? Allah anaonekana itikadi yenu nyinyi, Allah duniani anaonekana? Shekhe amemuona Allah live kabisa bila chenga. Yani shekhe degree za kumwaga ndevu, kimuona zinakaribia kufika kwenye kifua, kiremba kikubwa. Hawa ndio mtume anawataja kwamba hao maduati ila nar, ndio walinganizo na wapeleka watu motoni. Karudhawi alisemaje? Anasema ya kwamba lau Allah subhanahu wa ta'ala la tayib, naam hivyo. Yani ile kura ya maoni iliyopigwa pale iliyopatikana kumchagua na Mursi, yani Allah subhanahu lau naye angekuja pale, ile asilimia ya kura asingepata. Sasikia maneno yenyewe Qardawi ambaye mnamuita alifunja amini kitabu cha al-halal wal-haram, halali na haram, kwamba Allah lai angeingia kwenye intikhabat, kwenye machaguzi haya, yani jinsi watu walivyomkubali Mursi, zile asilimia zile alizopata Mursi Allah asingezipata. Qardawi, kuna watu kimtaja Qardawi hapa na tutumuka takapasuka kichwa cha shekhe, chukia zimba pasuka. Qardawi ni mubtadi'un dhalim mudhi, ni jisushi tena lililopotea lenye kupoteza watu. Haya maneno mwenye akili anaweza kuzungumza. Wewe hapo huna elimu yote. Waweza kuyazungumza haya maneno? Na ni maneno musajjal. Sio kusema kama mtu namzushia, a a, ni maneno yamesajiliwa kwa maandishi na kwa sauti ya Allah ikazungumza hivi. Kwa hiyo ukisikia vitu kama hivi utaona kwamba kweli yale mawe aliyoweka Hudhaifa na zile njia alizozitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwamba kuna mashayatini yanachelewa kufunguliwa kuja kuwasomea Qur'ani, utapata picha kwamba kuna haja ya kuijua hiyo ihdina siratal mustaqim. Hiyo njia moja hiyo kuna haja ya kuijua, ambayo Mtume kataja kabisa kama makundi yote motoni illa wahida, isipokuwa moja. Na ninao mifano mingi sana mashaikh. Mimi huwa napenda sana kufuata mifano ya Misri, kwa sababu ni nchi ambayo ipo karibu na sisi kutokana na matukio ambayo wengi katika sisi tumeyafuatilia. Bali hata hivyo, Tanzania kwetu pia tumepata mitihani ya baadhi ya vinyangarika. Kuna vinyangarika vya kishehe pia vimepatwa na mtihani huo. Simtaji kwa jina, lakini kinajua nikitaja kwa maneno haya mtamjua ni nani. Hakuna watu wamemtia peponi rais wa nchi. Hakuna watu juzi wamemtia peponi juu juu mbinguni. Hakuna watu. Halafu uje kuniambia eti ninamsema sema na watu nyinyi nasema sema watu sana. Huu ni uovu, yani huu ni uovu wa wazi. Kaif, yani vipi umtie peponi mtu yuko hapa duniani? Haujijua hatima yake. Tukisema kwamba alipokaribia kufa ametaraja au amesilimu na amefanya tauba, Allah akamchukua, hapo una haki pia, lakini pia uwezo kumwambia mtu apone. Kwa sababu sisi katika manhaji ahli sunna, aqida ahli sunna, haturuhusiwi kuwamwambia fulani ni mtu wa peponi na fulani ni mtu wa motoni mpaka uje ushahidi wa wazi. Usijue kanaelewa kama Nyerere motoni, nakwambia unipe dalili. Wazani vyepesi vyepesi. Nyerere bwana, lakini sikapa kafiri, wajuaje? Wajuaje kati yake na mula wake? Wajuaje wewe? Nafsi dalili ya wazi kabisa. Ndio ile hali sunna hii. Sasa kama unajui kama ni ngumu kwako, wewe kaushie wewe, weka mfukoni kwanza. Kwenda kama ni ngumu kwako, lakini chukua kama mfukoni. Haturuhusiwi kumtaja fulani ni mtu wa motoni au mtu wa peponi mpaka ije dalili ya wazi. Kama imemtaja Abu Lahabi sayasla naran zaata lahabi, atauingia moto wenye mijani. Alafu akasemaje, wamra atuhu, na mke wake naye. Kwa hiyo sisi leo Abu Lahabi huyo huyo motoni moja kwa moja. Firauni huyo ndo kabisa, nas iko wazi. Tayib, sasa hiyo al-kalam bi shujun, maneno ya kutana. Lakini kwamba masahaba wakamuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, sasa haya makundi haya 73 umesema ni moja ndio ambao limeokoka, na hili kundi ndio linaitwa firqatun najia, yani kundi lililookoka, au at-taifatul mansura, au ni kundi lililonusuriwa na moto. Masahaba wakamuuliza, hilo kundi ndio watu gani hapo? Riwaya Imam Ahmad na Tirmidhi na wengineo ikasema humul jamaa, ni watu ambao ni jamaa, ni kikundi cha watu ambacho kimeshikamana, yani watu wameshikamana na dini yao, yani wako hivi pamoja. Riwaya nyingine tena, alipoulizwa pia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika riwaya akasema, ma ana alayhi liyawma wa ashabi, ni wale watu watakaoishi nilivyoishi mimi leo hii Muhammad na masahaba zangu. Ala, tunapata sasa picha ya kwamba ile njia moja ile ile njia moja ile ni maisha ya mtume na masahaba zake. Yaani mtu kuishi kama alivyoishi mtume na masahaba zake. Hii ndio njia moja inayokusudiwa. Na ushahidi wa hilo hadithi ya Ibn Ibn Sa'd. Mtume sallam alisema fa innahu man ya'ish minkum. Hakika jambo lilivyo, yoyote atakayeishi miongoni mwenu miaka mingi huko baadaye, fasayara ikhtilafan kathira, ataziona ikhtilafu nyingi sana, makundi mengi, rai nyingi, mitazamo mingi. Akiona hali iko hivyo, mtume akasemaje? Ehe, mashia akasemaje? Fa alaykum bi sunnati, shikamaneni na mwenendo wangu mimi Muhammad, wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, na mwenendo wa makhalifa wangu maswahaba. Haijatosha hiyo kugundua kwamba kumbe njia moja ambayo ni ihdina siratal mustaqim, njia hii ni njia ya mtume na masahaba. Na ndio maana al-Imam al-Alusi katika kitabu chake kinachoitwa Ruhul Maani, tafsiri ya Qur'ani kwa Ruhul Maani, mtafsiri wake ni al-Alusi, anaitwa al-Imam al-Alusi. Huyu sasa katika tafsiri yake ihdina siratal mustaqim ameorodhesha takriban kauli zaidi ya tano, akisema siratal mustaqim, njia iliyonyooka ni watu gani, kataja riwaya za Abu Bakar, na mwisho kabisa katika maelezo yake akataja ni njia za masahaba. Na ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala akatoa onyo kali kwa wale wote ambao watakaoiacha njia ya maswahaba, kwamba hawa lazima wataingia motoni, kwa sababu njia ya mtume iko wazi, wa man yuti'i ar-rasula faqad ata'a Allah, kwa maana ya maneno kwamba atakayemtii mtume basi ashamtii Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah, alafu nini, wayaghfir lakum dhunubakum. Ukimfuata mtume sallallahu alaihi wasallam katika malipo utakayopata, Allah atakupendeni na atakusameheni madhambi yenu. Kwa hiyo ili tupate uthibitisho kama na masahaba nao wanaingia, tumeona hadithi za mtume fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, aya katika suratul nisa, Allah akasema wa man yushaqiqi ar-rasula, yoyote atakaye muasi mtume, akamuasi kabisa, ndio yale tuliyosema huko nyuma, falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri, atakaye muasi mtume kimavazi, atakaye muasi mtume kiitikadi, atakaye muasi mtume katika ibada, atakaye muasi mtume katika muamalat, atakaye muasi mtume katika sulukiyat, yani katika mambo yote mama, mambo yote ya muhimu, wao kama muasi mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah anasema wa man yushaqiqi ar-rasula, yoyote atakaye muasi mtume sallallahu alaihi wasallam, mwanaume, mwanamke, kijana, mzee, muda wako umebaligh, wao kama muasi mtume sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kubainikiwa uongofu kwamba unatakikana uifuate njia ya mtume na njia ya masahaba, mafundisho yao anatakiwa yafuate, maelekezo yao yalielekezwa inabidi uyafuate, wewe ukakhalifu ukasema hizi ni sunna za kiwahabi, hii ni mienendo ya kimawahabi. Ndio yule mmoja anasema, ah, unajua bwana, haya mambo ya kuvaa nguo fupi haya yana maelezo. Ehe, maelezo gani? Unajua kule bara Arabu kule kuna jangwa, yani nchi, yani ni bara ni jangwa. Kwa hiyo njia zao za majangwani zina michanga sana. Kwa hiyo hawa wakaambiwa ili nguo zao zisichafuke wapunguze, kwa sababu akikanyaga hivi anapitia kwenye mchanga. Akikanyaga hivi anapitia kwenye mchanga. Jamani, pandisheni nguo zenu ziwe juu. Ta'wil fasi. Tafsiri mbovu. Hakuna sheria ya Waarabu. Hakuna sheria ya Waarabu. Bali sheria iliyomo ndani ya Qur'ani inamhusu Mwarabu, mweusi, mweupe na mzungu. Yaliyokuwa katika sunna nao ni hivyo hivyo. Sasa anasema Allah, yoyote mwenye kumuasi mtume baada ya kubainikiwa na uongofu. Tumeshakwambia kwamba njia ya sawa unayoiomba kila siku katika swala yako ni njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na ni njia ya masahaba. Kisha Allah akasema wayattabi'a ghayra sabilil mu'minin, na mtu akafuata njia isiyokuwa ya waumini, akaiacha akaifuata njia isiyokuwa ya waumini. Na waumini hapa wa mwanzo wanaoingia ni ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ni masahaba wa mtume alayhi salatu wasalam. Wayattabi'a ghayra sabilil mu'minin, malipo yake wewe muasi mtume baada ya kubainikiwa na uongofu, kwamba uongofu uliopo miongoni mwa uongofu ambao nimekufikishia sasa hivi ni kwamba mtume ameonesha kuna njia nyingi sana za mashaitani wanazitumia kuwaita watu katika moto, na hao mashaitani wanawatumia watu wenye viremba, wenye vibalagashia, wenye kanzu nyendevu. Nyemi msikia juzi hapo yule bwana ameitwa kwenye kongamano la nini? La wasanii. Kasimama anasemaje? Huyu bwana aliyekuja hapa bwana padri kasema sisi sio ndiga, sisi kasema sisi ndugu. Lakini haya maneno sio sawa hao. Sisi na Wakristo ni ndugu moja. Sisi ni ndugu. Hatakikani tuchukiane sisi. Tusichukiane. Sisi ni ndugu wa Adam alayhi salam. Ah. Shehe huyu alimwambia rais I love you. Sindo hao? Kapewa golden chance ya kumpa nasaha rais, yeye amwambia I love you. Bas. Tena Kiingereza ambacho kama mimi niko sijui Kiingereza, lakini kwa pale sidhani kama unaweza kusema vile. I love you so much. I love you so much. Hayo maneno ya kumwambia mtu mwenye akili kweli. Hata mimi sijui Kiingereza, lakini nahisi ile matamshi ya Kiingereza kile sio ya kumwambia mtu katika hadhira kama vile. Huyu anawaambia wasanii waliokaa mbele yake, anawaambia sisi na hawa manaswara sisi ni ndugu moja, hatutakikani kuchukiana. Qur'ani inasemaje sura Mumtahina aya ya kwanza? Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya, msiwafanye maadui zangu walionikufuru mimi na maadui zenu mkawafanya ndio vipenzi, ndio jamaa zenu, ndio marafiki. Bali suratu Al-Mujadil Allah kasema la tajidu khawman, hauwezi ukawakuta watu ambao yu'minuna billahi wal yawmil akhir, wanamuamini Allah siku ya mwisho, eh, yuwaduna man hadda Allah wa rasula, wanawapenda watu ambao wanamfanyia uadui Allah na mtume wake. Hawa sio wanamfanyia uadui Allah na mtume wake wazi wazi. Hawa ndio mashekha tulionao. Sasa ubainifu unakuijia kwamba kuna mashaitani wa kibinadamu wanawalingania watu katika moto. Ah, mimi nao mmependa kusema sema watu sana. Ah. Hiyo dini basi kusema sema tu. Wewe mwenyewe unawasema watu wa kawaida. Wewe mwenyewe watu wa kawaida pia unawasema. Tawapeni mfano. Aisee, mshikaje, samahani bwana. Siki changu naona nywele zimejaa, yani zimekuwa nyingi sana. Hivi kuna kinyozi gani namjua hapa mzuri mzuri wa kunyoa? Ah. Yule Rashid mbovu sana, ile kinyozi afai kabisa yule. Kwanza ukiingia ndani ya muziki. Yaani jamaa wana maneno maneno machafu. Wao hata kwa Juma pale safi kabisa pale. Hujasema mtu hapo. Hujasema mtu hapo wewe. Ah, maana hivi ili duka gani watu wanauza pamba nzuri za nguo? Naambia ah, hizi za huyu jamani wanataka China hizi. Ukiatumia dakika mbili na fia inaharibika haya. Bora hata huyu hapa mjia bei au nani? Siwapigi debe lakini. Sasa nawapigia debe huyo. Bora hata huyu hapa fulani bwana. Huyu uliyosema kwamba bidhaa zake ni za Kichina. Hapo unamsifu na mkosoa. Kama maisha yetu ya kawaida tunakosoana, kwenye dini ndio tuachane. Na tunaona kabisa baadhi ya mashaikh wanatuingiza katika shimo la moto. Tiba yake ni nini? Watu waambiwe njia ya sawa. Na waifuate utaratibu wa Uislamu ukoje? Ya kwamba sisi tunatakikana tuishi maisha ya mtume na masahaba. Kwa hiyo Allah anasema wayatabi'a ghayra sabilil mu'minin. Malipo yake, sikilizeni, malipo ya watakao khalifu amri ya mtume na watakaoifuata njia isiyokuwa ya masahaba. Allah anasema nuwallihi ma tawalla. tutamuelekeza na tutamuelekeza huko alikoelekea. Wanuslihi jahannam, na tutamuingiza katika moto wa jahannam. Wa saati masira, na ni marejeo mabaya sana moto wa jahannam. Kwa hiyo sio jambo la kuchezea. Unaposema ilina surata al-mustaqim, kusudia kabisa kwamba Allah niongoze katika njia ya mtume na njia ya masahaba. Na hawa masahaba kwa lugha fupi ndio wanaitwa ahlus sunnati wal jamaa. Kwa jina hilo lingine refu hivi, kwa jina refu ahlus sunnati wal jamaa, kwamba ni watu walioshikamana na sunna na ni watu walioungana kwa pamoja. Na neno hili ni urefu, kwa ufupi wake hawa ndio walikuwa salafiyun. Hawa ndio masalafi. Unaposikia masahaba, unaposikia salafiyun, masalafi, maana yake ni watu ambao wamefuata mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam na mwenendo wa masahaba. Kwa hiyo masalafi ni masahaba, masalafi ni ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na mtume wao, wanaingia wote pamoja. Ama mimi sasa nikitaka kufuata nyendo zao, kumuomba Allah nijalie kuwa kama wao, naweza nikajiita nikasema ana salafi yun. Mimi ni mwenye kujinasibisha na wale waliotangulia nyuma waja wema, masahaba wa mtume na mtume alayhi salatu wasalam. Yule akasema ya kwamba nyinyi mnajiita masalafi hali ya kuwa Qur'ani imesema huwa sammaqu bil muslimina min qabl. Qur'ani imekuitenyi ni Waislamu, tuje kuitenyi ni masalafi, wala mjiita sisi sunni wala jiita suqadiria. Jahil murakkab, huyu ni mwenda wazimu. Yaani nawapeni tu yani na yani huyu ni katika ziada mazungumzo yangu. Ukiwa wewe mwanafunzi, haya maneno ndio yatamka ndio hoja yako. Yaani usizungumze mbele wanaume. Wallahi nakuapia. Leo akasema bwana jiita masala hata katika Qur'an imesema jiita Waislamu bwana. Yaani maneno hayo labda ukae na mshahidi wako ambaye akili zake na wewe za adhabu nafanana. Ndio umwambie, lakini mbele wanaume, yani usithubutu. Ni hoja ambayo utaanguka, utageuka chini juu chini kwa chini, yani chini utakuwa juu, juu utakuwa chini. Usizungumze mbele ya wanaume hiyo hoja hiyo, iweke pembeni kabisa. Utakapoona wanaume, chukua mkia wako ukalie. Usizungumze kabisa hiyo hoja, tafuta hoja zingine. Ni hoja dhaifu sana, kama vile uzi na ule ukamba wa buibui. Nasitaki kukupa jibu hapa, nataka useme afu nikuumbue hapa. Sasa nikwambia usizungumze hoja hiyo mbele ya wanaume. Yaani ukijua kuna wanaume hapa, chukua mkia wako, uingize nyuma ukalie kimya. Hapa sije kaumbuka bure kawa ni aibu. Sababu ni hoja dhaifu mno. Sasa nimalizie maneno yangu. Bora ikafanya wazani tu. Tayeb. Nimalizie muhadhara wangu. Rawal Imam Abu al-Qasim al-Lakai في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن عاصم الأحول قال قال أبو العالية الإمام اللالكائي الإمام اللالكائي هو من أشوان موجة ومهم سانة وسيسي طلاب العلم نسيسي أبو الله نسبيش للسنة نكت كون أشوان يمباو وميانديك منين وأمباو نذهب نحصو أصلا كتابو شاكي نتويتوا شرح أصول اعتقاد أهل السنة upambanuzi wa misingi ya itikadi ya Ahli Sunna. Sasa nasema kwamba alisema Abu al-Aliya anasema haya maneno: ta'allamu al-Islam, jifundisheni Uislamu, jifundisheni Uislamu. Fa idha ta'allamtumuhu, pindi mtakapojifunza huo Uislamu, mkatoa umri wenu, mkatoa wakati wenu kwa ajili ya kujifunza dini ya Uislamu, kuijua kweli kweli au kuifuatilia kiusawa sawa. Sasa nasema fa idha taallamtumu, pindi mtakapokuwa mmejifunza huo Uislamu, fala targhabu anhu, msiuache. Ndio maana tunaomba sihilina sirata almustaqim, kwa maana tunamuomba Allah atuthibitishe tubakie katika Uislamu wa mtume na Uislamu wa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Kwa yule mwenye kufahamu na kujua hilo. Kwa yule ambaye kajifunza Uislamu, asiuache Uislamu wake. Uislamu wa Ramadhani mpaka sasa hivi unaendelea. Kama kweli sisi ni Waislamu wa kweli, tuliyofanya kwenye Ramadhani hayatakikani tuyaache. tuliojiepusha nayo katika mwezi wa Ramadhani. Na mimi sijui kama wapo, lakini Allahu a'lam. Kuna watu wavuta sigara. Sigi. Ramadhani kuanzia asubuhi mpaka jioni anajizuia kuvuta sigara. Akishakunywa chai tu kidogo pale apata hamu na anavuta. Au wakati mwingine siku nzima havuti. Kwa maana ameweza kujizuia kutenda jambo la uovu la kimakosa. Kwa nini? Kwa sababu ya Uislamu. Hivyo basi, fala taghabu anhu. Hili jambo hili la kuacha usiliache. Endelea nalo hivyo hivyo baada ya Ramadhani. Kama wewe ulikuwa ni mwema katika mwezi wa Ramadhani, fala taghabu anhu. Ule Uislamu wa wema wako pia baada ya Ramadhani usiuache, endelea nao. Kama wewe ulikuwa ni mtu mwenye kufanya ibada, kwa maana tarawehe upo na kaya kwanza mpaka ya mwisho, witri pia unayo, adhkar qabliya ba'diya unazo, unajitahidi kumfuturisha mtu cha kwanza, cha kwanza mtafuta maji ya utende uliyofanya mwenye Ramadhani, fala targhabu anhu, usiache baada ya Ramadhani, usiache kabisa. Haya maneno ya Abu Ali. Kisha akasema, wa alaykum bis-siratil mustaqim, jilazimisheni na kuikamata kwa magego yenu njia iliyonyooka. Hapa anakusudia yale alikuwa anasema huko nyuma kwamba sisi Uislamu wenu, sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, sunna za ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hizi njia tujilazimishe nazo, yani tusiume, tukubali kupoteza uhai wetu kwa sababu ya hizi sunna. Muda wa kuwa ni sunna za Mtume sahihi, tuzingatilie kuli kweli. Wa alaykum bis-siratil mustaqim. Tu adhana basi. Naam. Al-Imamu Al-Lakai anaendelea na riwaya Abu Ali ya kwamba wa alaykum bis-sirat al-mustaqim, najilazimisheni kuishikilia kwa magego njia iliyonyooka. Fa innahu al-islam, kwa hakika hiyo njia iliyonyooka ndio Uislamu wetu. Huo ndio Uislamu. Wewe hiyo njia iliyonyooka hiyo ndio Uislamu. Kundi yote la motoni, bakia moja tu. Lile moja lile, huo ndio Uislamu sasa. Lipo katika Uislamu wa sawa. Na haya makundi haya yote 72 yanaishi na sisi, tunaishi nayo. Na ameyataja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mlengo ule wa kuadhi, lakini pia inawezekana ikawa zaidi ya hapo. Na wanawachuoni wakayagawa haya makundi, kuna yale ambayo yataishi motoni milele na kuna yale ambayo hayatokaa motoni milele. Na wanawachuoni baadhi ya wachuoni wa zama hizi wameulizwa baadhi ya maswali kunako jamaat na baadhi ya makundi. Leo hii naamini kuna baadhi ya vijana wengi wanaojidai kwamba wanatetea sunna, wamehurika sana na baadhi ya maduati, haswa haswa baadhi ya walinganizi, haswa haswa walinganizi ambao wanaoikosoa sana serikali, watu wanaopenda sana sema haya ndio yenyewe, haya ndio hayaogopi, haya yaani jamaa anaongea ogopi, sio nyima sio kinafiki nafiki tu, nyinyi kazini kuzungumzia tende tende tu, tende tende tende tu basi. Yaani mashaka kama hao kwao ndio furaha, yani kwamba hawa ndio wenyewe, yani nafsi zao zina furaha. Toa data pale za serikali mwaka wa 90, serikali ilipa kanisa pesa taslimu trilioni ngapi? Mwaka 91 Wakristo walipa hiyo trilioni ngapi? Utawala wa Mwinyi, utawala wa Kikwete naye, Muislamu wenzetu naye aliwapa Wakristo mwaka wa kwanza 2000 ngapi, na hapa hivyo milioni mingapi? Mkapa naye, yani Wakristo wanapewa, wanapewa, wanapewa. Sisi Waislamu hakuna hata moja tulichopewa. Hii si dhulma? Na hali ya kuwa ukiangalia uhuru wa Tanzania, walioweka huu uhuru ni wa Tanzania. Waliomwambia Nyerere tangulia ni si Waislamu hawa. Waliomfundisha saumu siku moja Nyerere si hawa Waislamu hawa. wakamuingiza mpaka msikitini msikiti ya Ijumaa Tanga hawa. Na Sheikh na Nyerere saumu ilipo mkaba akasema baka inikaba kasaumu. Si alisema maneno. Sasa kumbe uhuru si sisi asilimia kubwa fulani mzee fulani mzee fulani juu mzee fulani mzee fulani Waislamu wote. Leo hii Waislamu wanaonekana hawana thamani kabisa hawa. Yaani ni watu wa mwisho, hawana vyuo vya kujiendeleza elimu ya kisayansi ya kidunia, hawana. Kwa hiyo zile lugha za tahiji, lugha za kuamsha hisia zile. Hawa watu wanapendwa sasa. Hawa watu wanapendwa. Sasa utakuta baadhi ya shabab ya vijana, yani mapenzi yao kwa hawa watu ni makubwa sana. Lakini wanasahau ya kwamba mtume wao ashawaambia njia ni hiyo moja tu. Na kuna njia zingine ambazo zinawalingania watu katika shetani. Zinawalingania watu kwenda katika moto. Ni njia za shetani anawalingania watu kuingia katika moto. Nafahamu kwamba yule mtu aliyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia idil ya Muhammad fanya uadilifu. Unaona maneno haya kwanza peke yake kabla ya kwenda haya maneno fanya uadilifu Muhammad. Muhammad ni Rasulullah, ni mjumbe wa Allah, ana sharaf, ana cheo, pia ni kiongozi wa umma. Anatokea mtu anamchana pale pale mbele za watu, idil ya Muhammad fanya uadilifu wewe. Baada ya kuona ngawira na mali za Khaybar kazigawa sehemu fulani sehemu fulani sehemu fulani, halafu wao hawakupewa. Yule bwana hamasa na hasira, tumpigana vita sisi, tumuwavamia hawa, tumuumizwa wengine, lakini kwenye mali mtume anakwenda kuwapa watu wengine. Jamaa akampata pale mtume, fanya uadilifu. Adil ya Muhammad. Mtume alayhi salatu wasallam akamwambia wa man ya'dil idha lam ahdi. Ni nani atafanya uadilifu ikiwa mimi si nitafanya uadilifu? Yaani mimi sio mwadilifu. Mwingine nani atakayefanya uadilifu sasa? Kama mimi Muhammad mwenyewe hapa nilipo sifanyi uadilifu. Haya nyie mliobakia kati yenu, ni nani tena atakayeweza kufanya uadilifu? Umar bin Khattab radhiallahu anhu akamwambia Rasulullah, da'ani adrib 'unqah. Ni yashini mmalize kitu chake. فقال النبي دعه تكمل مواشي كواز مواشي لكن حكواش يعني سوف يقول لهم مواشي هل فهم تمي كيشي يا بابا أكوان بي عمر كجماعة بعد يكو سمعي منينو أكوان دوكا كوا سيرا بلوان كنا نون دوكا تكنا وان بي عمر فإن له أصحابا خيوبانا هو أنا واتواك يعني أنا وات. Huko mbeleni huko nakuelekea kwenye dunia yetu ya mbele huko. Huyu bwana atapata kikosi cha watu. Fa inna lahu ashaban. Wale watu wake walitakapokuwa, yani shakli yao, muundo wao, jinsi walivyo. Yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihi. Atakuja kuidharau mmoja wenu nyinyi masahaba swala yake pamoja na swala zao. Yani wale jamaa wale wakiingia msikitini kuswali, yule mtu na watu wake wakaingia hapo wakaswali, halafu wewe Abubakar ukakaa hapo au Umar ukakaa hapo, unajiona hujaswali kabisa. Ah, jamaa alipo tulizana kwenye swala, wewe unajiona hujaswali kabisa. Haya maneno anasema nani? Mtume alayhi salatu wasallam anamwambia Umar kwamba huyu bwana huyu ana kikosi na kikundi cha watu. Wale watu wale itakuja kufikia nyinyi masahaba zangu wakiswali wale na nyinyi mkaswali, swala zenu mtazidharau kuna kwa swala zao. Maana kwa swala zao ni swala zenye khushu', zenye unyenyekevu, zenye utulivu, yani hawa kweli ndio wenyewe. Wasiyamahu ma'asiyami. Na funga yao pamoja na funga zenu. Yani funga zenu na funga zao. Mtazidharau funga zenu na funga zao. Wao utafunga na bofunga. Lakini ukimcheki jamaa hivi, kasimama kidete. Kila siku yakafunga, kila siku na anafanya ibada. وقراءته مع قراءتهم نكسومو chake sahaba yenu mmoja atakidharau kisomo chake cha Qur'ani pamoja na kisomo chao. Kisha mtume kamaliza akasema pamoja na hali swala zao na saumu zao na visomo vyao hivi na hiyo itikadi walionayo, yamruquna min ad-din kama yamruqu sahm min al-famia, watatoka katika Uislamu kama vile mshale unavotoka katika tumbo la mnyama. Swali hapo. Sio kasema hasa nyimbo mnaambiwa Waislamu wenzenu watu motoni. Kasema haya mtume, mimi sijasema. Mimi na nafasi gani ya kuingizwa wewe motoni? Hawa watu ambao wana power na mdomo mrefu kuwasema watawala juu ya mimba, ambao asilimia nyingi ya vijana wanawapenda, wamemfuata mtume na kumwambia fanya uadilifu wewe. Mtume anakuja kuwatabiria na kusema hawa watu watakuja kutoka katika Uislamu kama unavyotoka mshale uliopiwa katika tumbo la mnyama ukatokea upande wa pili. Ndio maana wanawachukulia kwa tofautiana kuna kwa hawa watu kwamba je, hawa ni watu wa motoni milele au bado ni Waislamu tio lakini wa maaswali. Na ndio hawa mnaona leo hii Tanzania, na hawa ndio mnaona duniani leo hii, wanaingia kwa YouTube, wamemkamata mtu ambaye anasema ni jasusi au anaita kwamba huyu ni mtu ambaye anatoa habari zetu na peleka sehemu zingine. Allahu Akbar. Allahu Akbar, wanamchinja. Ndio hawa sasa. Ambao nyinyi mnaona ni wazuri baadhi yenu. Lakini hawa amewatabiria Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yamrukuna minad-din kama yamruku sa'un ar-rabi. Hairuhusiwi kumwaga damu za watu hovyo. Damu ya Muislamu haimwagwi hovyo. Kwa hiyo al-Imam Abu al-Aliya anatuambia kwamba huo ndio Uislamu, wa ile njia ya sawa sawa ile. Na kujiepusha na njia vya pembeni, ule mmoja ule wa Mtume na masahaba zake. Wanawake wa kisahabiyat waliishi vipi? Walikaa vipi? Thamani ya mwanamke kipindi cha Mtume ilikuwaje? Mavazi yao yalikuwaje? Mwanamke anaangalia maisha ya masahabiyat wa kike waliishi vipi? Naye anaishi maisha hayo. Mimi na wewe vijana sisi tunaangalia maisha ya masahaba. Walikuwa ni mujahidun, wenye kupigana jihad. Masahaba ridwanullahi walikuwa ni tulaba alilmi, ni watafutaji wa ilmu. Masahaba wa Mtume walikuwa ni duaat, walinganizi. Ni watu wenye kujitolea kwa sababu ya hii dini. Fa innahu al-Islam. Kisha akasema akamaliza maneno yake Imam Abu al-Aliya, wala tuharifu al-Islam yaminan wala shimalan. Hapa penyewe pia. Msiupindishe Uislamu kulia wala kushoto. Msiupindishe. Kwa sababu mkiupindisha kulia, mkiupindisha kulia, maana yake mmezifuata zile njia alizochora Mtume sallallahu alaihi wasallam za upande wa kulia. Mkiupindika kushoto, maana yake mmezifuata njia za Mtume alizozichora upande wa kushoto. Ambazo tumezisema hizo njia, kila njia Mtume amezisema kuna shetani anawalingania watu kwenda katika moto. Sipindishi. Muda wa kuwa utaratibu wa kusema ni kunyooka, kulizungumza jambo kama lilivyo. Zungumza kwa ufasaha, kwa uzuri, kwa utaratibu basi. Ama ikionekana kwamba uzungumzaji huu ni msusuavu mno, fuata uzungumzaji wa pili. Lakini ile jambo liambiwe, lisemwe, libainishwe, watu walijue. Kwa hiyo msiupindishe Uislamu kulia wala kushoto. Na katika vitu vinavyoupindisha Uislamu kulia na kushoto ni hii. Hii bongozi. Hii ndio inaoharibu. Na ninawaambia nyinyi vijana wa chuo, nyinyi ndio ambao mnaoathirika sana na mambo kama haya. Na philosophy zima nini, manini ma philosophy manini zitu. Haya yanawaathiri sana. Na nini haiko manini au msiji? Ma philosophy au manini? Hivyo hivyo. Hivyo hivyo, sawa sawa. Haya ndio yanawaathiri akili. Na ukitaka kujua, mimi natoa mifano ya wazi ambayo kila mmoja anaweza kujiriki. Yaani sisi mfano dini yetu kwa inaenda kwa akili. Tuchukulie mfano tu dini yetu iende kwa akili zetu. Yaani wewe unaonaje? Wewe sio unaonaje hili jambo? Ah, mimi naona bwana tuswalini Aisha kwenye saa 9 hivi. Huyu naye anaona bwana saa 4 hivi. Huyu anaona saa 3 hivi. Tuchukue akili ya nani? Hebu niambie. Tuichukue akili ya nani, tuache ya nani? Kama zingekuwa akili zinafuatwa. Kama akili zingekuwa zinafuatwa, basi angalia mfano huu hapa. Tumekuona umeenda bafuni kwenye mabomba ya maji umechukua uji. Unaosha uso, umefanya meno ya mikono, kichwa umepangusa, miguu umeosha, umetoka zako. Umetoka pale bafuni wa msikitini hapo kwenye msalla, katikati kibinadamu ukatoka na upepo. Umechenguka nini hapo? Udhu si hauna tena. Si ndio mashehe? Katikati hujafika msikitini hapo. Kwa kuona tena wageuza. Eh. Huyu vipi tena? Waenda tena pale kwenye bomba, waanza kuosha mikono, mdomo, pua, Kwani huko ndo umetokea upepo? Hapa umetoka upepo wapi? Eh? Mara uso. Huko tuna uso umetoka upepo umetoka wapi katika uso hapo? Umetoka wapi? Kiakili ulikuwa utakao ende chooni uosha sehemu ambayo umetokea, uje uswali. Si ndio ilikuwa hivyo? Kiakili kuli kweli. Sasa mimi sinishanaoa, tena nirudie tena kunaoa tena nini? Kama mikono nishaosha. Kama uso nishaosha, miguu nishaosha, kichwa nishapaka maji. Haya sasa si upepo umetokea nyuma? Niende tu nikaosha sehemu ambayo ulipotokea, basi niendelee kuswali. Pia akapela. Rudi. Gusa liganja tena, tutakuona tena huyo. Eh, hey, mara mdomoni. Kwa maana dini hii haina rai. Hizo rai zako uzichukue kuziweka pembeni. Wewe fuata dini tu basi. Kwa hiyo katika vitu ambavyo vinavyopelekea watu kupindisha dini ni rai na mitazamo. Hapo kuna ubaya gani? Kuna ubaya gani bwana? Yaani kwa mfano kama ili jambo mimi nikaamua nifanye hivi. Kwani shida iko wapi? Shida iko wapi? Shida iko wapi? Mbona nafanya mambo kwa mazito mazito? Yaani vitu kama maneno kama hayo. Mbona nafanya vitu hivi kwa vizito vizito sana? Unajua sasa hivi huu Uislamu wa sasa hivi sio kama Uislamu wa mtume kule. Kulikuwa hakuna umeme. Kulikuwa hakuna magari. Kulikuwa hakuna nini sijui. Hasa sasa hivi ni asiye Kiingereza kama halisi lakini ni Uislamu mpya yani waki kimodern sijui nini. Sijui nini hiyo. Kwa ni Uislamu kisasa. Sio basi bila kitu kama mturudishe huko. Basi kama unataka mturudishe huko, tuanzeni kusafiri kwa punda. Sikia kiliza. Nakwambieni hizo hoja zingine. Ukizizungumza, usizungumze mbele ya wanaume. Nakwambia kabisa. Kwamba eti sasa kama mnataka mambo ya kizamani kule, tuanze kusafiri na punda. Anza wewe. Mimi sipandi, mimi napanda ndege. Yaani utoke hapa mpaka Maka kwa punda kweli jamani. Utoke hapa mpaka Maka punda eti kisa ni sunna. Umeambiwa sunna gani? Kama sunna kwa sunna nikupanda punda ndio sunna. Eh? Ndio sunna hiyo. Sunna hamna sunna za mpoli. Labda tuambie ukipanda punda, alipanda punda Abubakar kutoka Maka kwenda kutoka Madina kwenda Maka alipanda punda, alipata thawabu ngapi? Kuna hadithi inasema ukipanda punda upata thawabu 20. Hadithi gani? Sasa kuna hoja zingine watakao uziangalia unapozungumza. Sasa hizi akili, hizi rai. Unajua kuna vitu vingine. Sio basi unajua kuna vitu tufuate kwa protocol, yani kwa taratibu, yani kwa utaratibu. Sio basi yani basi hapo hapo tu mtu anamsema, hapo hapo unajua unamtaja tu kwa yani iko na mfano. Ah, hii vitu ni sio vizuri. Hiyo rai yako na sisi rai kwenye dini tuna nafasi nayo. Ichukue weka chooni tuendelee na dini basi, kwa sababu wewe mwenyewe kuna matendo yako ya kawaida unawasema watu kimaisha yako ya kawaida tu, au achilia mbali wani zungumze kile lugha ya ya kiujana zaidi. Vipi ni demo hivyo unamsemaje demo? Si mnasema wenye ah yule afai kabisa na mna kitu pale ndio jamaa mshikaji fulani anamchukua mshikaji fulani, sio tunasemaga maneno hapo unampa yeye unamsifia wewe hapo unamsifia. Halafu sisi tuje kumsema kishki. Ah ah jamani yule shekhe mzima bwana. Twamsema ni kitu limepinda na limepinduka kishki. Sasa ukichukia uchukia. Mimi nakule ndio uchukie. Usimseme yule binti wa watu, usimseme. Umkaushie hivyo hivyo. Eh, akija mshikaji wako rafiki yako anakusemea kuna kule binti, ukauke. Sema bwana ah mimi siwezi kumsema mtu bwana. Mambo ya dini, hii dini bado tuseme watu bwana. Na tunajua kwamba sasa tusemagi hivyo. So ndo abuse nukta pale pale kuna kona pale pale nimekuta jamaa hata ni juzi mimi na si wapi Morena sio nikutana naye. Kwa hiyo unatoa paka taarifa sasa, watoa taarifa za ubaya wake. Na sisi kwa dini hivi hivi tutakuonesha bwana kuna maneno kayafanya kishi kayasema haya kishi kosa kosa kayasema Muhammad Hassan kosa maneno kayatemka Saidi Kutubi ya kufuri haya hapa tutatoa vile vile si ushahidi kama unavyotoa ushahidi wa Morena. Kama unapotoa ushahidi wa Morena na guest ambazo umemkuta huyo binti. Kwa hiyo jambo hili la dini, hizi rai ziweke pembeni. Kila mtu afungue kwamba hii ni dini uifuate. Akili zako ziweke pembeni. Yaani ukiona tu akili zako zinakushawishi kwenye mambo ya kufuata sunna, jua tu kwamba hii sasa naelekea pabaya. Muombe Allah sabati akuepushe na hayo. Ufuate usawa. Tumalizie haya maneno na nadhani nimesimamia muhadhara wangu. Kisha kamaliza akasema wa alaikum bi sunnati nabiyikum. Najilazimisheni na kuzifuata sunna za mtume wenu, walladhi kana alayhi ashabu, na jilazimisheni na yale yote waliokuwa nayo masahaba zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum, jitahadharini wa hadhihi al-ahwa, na haya matamanio na haya mapotezi, jitahadharini nayo. Allati, mapotevu ambayo na upotevu ambao, tulqi baina an-nas al-adawata wal-baghda, unaweka baina ya watu chuki na uadui. Ahwa zote, mambo yote ahwa ya bid'a, mambo yote ya bid'a yanaleta kati yetu sisi chuki na uadui. Yamchukueni mfano haraka, chukueni tu mfano haraka haraka tu ambao ni wazi. Baadhi ya vijana wameona mwezi kwetu pale. Na baadhi ya ikhwa na jamaa pale wakampigia simu Sheikh wa mkoa. Sheikh wana sawa bana na vijana wameona sawa, waambieni waje hapa ofisini tuwashuhudishe. Waambieni waje. Waje kufanyaje? Tuwashuhudishe. Kutoka pale vijana wawili watatu hao walioona wenda. Wanafika ofisini kwa yani ile trailer tu la mwanzo watu waswali tarawih. Kana hesa balaa nyingine. Picha ya trailer tu lenyewe mnafika pale msikitini watu wapiga na picha tarawih pale. Haya sasa unataka kuambia kwamba kesho Eid hao. Watakuelewa vipi wao? Haya. Huku na huku Sheikh apigiwa simu. Sheikh bwana sisi tumekuja. Tupata ujumbe wako. Sino tumeuona. Ah, nyinyi ndio mmeuona eh. Ha, sasa. Kwanza sijawaiteni kwanza. Kwanza sijawaiteni. Halafu siku ya Idi hapo uwanjani msikitini kwake ametucharaza vibaya sana. Kavuruga vuruga yani. Katusema maneno makali makali. Sasa unadhani mimi na yeye au wewe ulioswali siku ya kwanza na yaliye swali siku kutakuwa na mapenzi kati yetu? Na hali ya kuwa taratibu zote zimefuatwa. Kuna mapenzi gani yatakuwa kati yangu mimi na yeye au wewe na yeye? Kwa hiyo ahwa, mambo ya uzushi yanatia uadui. Ndio maana mnaona ya kwamba kuna baadhi ya misikiti watu hawaswali kwa sababu tayari kuna bid'a ndani. Leo hii ukiangalia hawa masufi jinsi wanavyotutizama sisi ahli sunna, watizama kwa jicho baya sana. Yaani lau ataambiwa bwana wewe chukua panga kauwe, kwa kwanza tumaliza sisi. Jinsi wanavyotuchukia sisi. Lakini sio dinan ni kutuchukia kwa maana ya kutuchukia kawaida tu. Sio dinan. Kama kwa yale tunayobeba ni yabawa filaa, sio hivyo. Ni chuki yao tu binafsi kawaida. Kwa hiyo mambo ya uzushi hata hapa kwenu katika msikiti kama huu au muswala kama huu, mkinyamazia mambo ya batil, mkanyamazia mambo ya bid'a yanayofanyika, mtakuja kurifishana uadui kati yenu na kupigana. Kwa sababu kunyamazia jambo ambalo ni batil, mmenyamazia kimya tu, linakwenda linakuwa hilo mpaka unakuwa ni msingi mama wa watu fulani. Baadaye unatolea hoja, mbona hili jambo lilifanyika kipindi fulani na vijana walikuwepo na hawakusema, hawakukosoa. Leo hii ndo mje nyinyi. Na nyinyi kwa sababu unaona hii ni mukhalafa tu, ni sunna, imekhalifu sunna, hamwezi mkakubali. Mtaamua mpigane msikitini hapa. Taruka ngumia. Watapigana. Watu watavunjana kabisa mataya. Kwa sababu ya nini? Ile bid'a na ule uzushi umenyamaziwa. Kwa hiyo al-Imam Abu al-Ali anasema jitahadharini, maana yake kila jambo la uzushi na kila mtu ambaye ni mzushi jitahadharini naye, na kila watu wanaolingania watu katika moto jitahadharini nao. Msisikilize, hapana kumsikiliza mtu muda wa kuwa unajua kwamba huyu anipoteza. Kuna shekhe hapa Tanzania miaka hiyo ametoka kusoma, alikuwa katika mkoa wa Arusha, alikuwa na ndevu nyingi sana, bali historia yake inaonyesha kwamba ni mtu ambaye alikuwa anapinga sana maulidi. Kuizi maulidi za madufudufu hizo. Anapinga sana. Oh. Dunia kamiumbishe, kamiumbishe, kamiumbishe, kamiumbisha, akapata tu na mpunga wao. Wakamjengia msikiti usiokuwa na kifani. Bomba la msikiti. maibadhi alipo mjengia msikiti huo. Leo mpaka leo ukimwangalia hapo anacheka kapurua zoe purua. Na katika watu wanaohalisha maulidi kama yeye hamna, hakuna watu wanaohalisha maulidi kama yeye. Kwani hapa Dodoma pia wapo, kuna watu walikuja hapa na ni mashehe wakubwa wanaikubali sunna na walitunga vitabu vya kutetea sunna, kana tuwajui mwisho wote kawaje. Sasa hivi ni makurafi wa kutupilia mbali, wa kukata na shoka. Nini makurafi wa kutupilia mbali? Yaani mashehe wana ilmu, Allah kawafungulia na ufahamu baadhi ya mambo. Wako mpaka sasa hivi hai wapo. Hataki kusema tu. Lakini wapo tuwajua. Nini kwa sababu ya mambo ya bid'a? Kwa hiyo lazima watu wajitahadhari na watu wazushi. Na hii lazima upate wewe ni kanuni ya kwamba hii sirata al-mustaqim unaoilingania na kuiomba kila siku lazima uijue ilivyo sheria zake katika Uislamu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sunna uzijue za Mtume, masahaba ridhwanullahi haki zao, takigana vipi tutangulize ufahamu wao, na mwisho yote yale mabaya ambayo Mtume kayatahadharisha pia uyaone. Kata wakawatahadharisha watu, katahadharisha tabia kwamba vijana msifuatilizie. Yaani mmefanya jema afu mkafuatilizia na chafu. Yaani ukifanya jema usifuatilizie na chafu. Kumaliza Ramadhani afu unajua na uchafu wako ule ule na ukimada yako. Kimada ulikuwa naye sasa unamrudia tena sasa hivi. Bali lile baya au jema uliofanya lifuatilizie na jema lingine. Au ovu kama ulifanya lifuatilizie na jema ili iweze kufuta lile ovu lako. Kwa yale mema ambayo Qur'ani imeeleza, Mtume ameeleza, Sunna imeeleza, masahaba wameyafahamu hivyo wametekeleza, haya ndio mambo ya kuishi nayo sisi. Na mifumo ya kiulinganizi, usikilizaji tuige kupitia masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Mtume alayhi salatu wasallam. Huku ndiko kufaulu na huku ndio kubakia katika siratul mustaqim. Mimi namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atakabalia Ramadhani yetu na atujalie kuwa minal faizin, na atuepushe na kila yale ambayo yanaharibu funga zetu. Na tujalie kuwa ni kusikia na kutekeleza, na ajalie mwisho wetu kuwa ni mwema, mwisho ambao utakuwa ukufa katika sunna na Uislamu. Na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie kijilisa letu hili, kikao chetu hichi, kiwe ni kikao chenye baraka, kikao ambacho malaika wa Allah subhanahu wamekizunguruka na watutaje mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala katika wema. Na pia namuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie aweze kuwasamehe wazazi wetu waliokufa, waliotangulia, na wale waliokuwa hai. Allah waongoze awafishe katika sunna, awajalie waweze kuipenda dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tujalie sisi pia vile vile tuweze kunjua nyoyo zetu za kuipenda dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.